contenido contén linguaxe non adecuado para público infantil e para público do Opus Dei. Reflexión dun paseo polas rochas pegadas á auga nunha noite de lúa rebosante e auga ardentosa. Dividir un conxunto tres e coller dúas partes. Así comezou Cantor e non parou até chegar ao infinito. Mas ao infinito non se chega, si é así, mas sempre será unha frustración. Non andes polas ramas apodadas, que a de Cantor era unha rama espesa e redundante. É logo. No infinito Cantor tería algo dese conxunto inicial, xa que sempre colle dúas das tres partes en que o parte. E que mal raio me parta que no infinito sería non ter nada, porque sempre vai coller menos do que ten. Non sei a que pensas que lle interesa iso e o que máis importante, a que vas interesar. Diches, era unha balea, maldizón. Non era unha balea, non. E por que a maldís? Porque de vararse na praia seríamos poucos no pobo para axudala, e como non é unha bendición de Deus, como o Papa ou os pedrastras, o goberno non moverá un dedo a non ser para indicar a que alborotador hai que deter. Cando sabes con esas postes rosa no sentido físico e metafísico, venindo a metastase. Lúa! Lúa! Esta chea é madura. Que non, castrón, que a cadela anda a rosmar ali diante, non hai quen te aguante así de menguante. Lúa! Lúa! Lúa. Un camiño longo de volta, escuro. Lorna lembra unhas palabras que lle dixera ao seu pai con 13 anos. Este vestido éche tan feo que vou ir con ela ao fondo da mar. Reflexión de Lorna e Fede, que emerxen dos seus pensamentos e chegan ao único sitio onde calquera parvada era escuitada, admirada e elevada ao bule-bule do momento, a tasca do pobo. Mon, ponme un aguardente forte, que logo conto, che. O mundo non se remata aquí. Iso é discutível, xa que estamos na costa da Finisterrea, que eu non che son moi aprendido. Mas pareceme que en latinus quer dicer... Mon, sal da camisa de varas na que estás a meter, que hoxe son eu a que ten algo que contar. Estábamos a colar nas rochas paseando coa cadela, mas escapousenos, e vimos algo emerxer da auga e levala para o fundo. Era algo moi extraño e moi grande. Ada foi a científica contar a historia como unha escritora. Nunha mesa que estaba para caerse, había unha copiña de coñá. Tamén estaba para caerse a vella que estaba sentada nela. De feito, levaba dúas varas, unha en cada man, e só desfacíase dunha delas para beber, comer ou darlle unha alabazada a algún que fachandeara de xuventude. A vella mirou para os eruditos da barra e proferiu: eu non che sei que é iso do cientifismo, mas sei un conto. O conto do polvo que non quiso ir á feira. Vos seredes moi lidos e aprendidos, mas eu son che sabia, porque a vella ninguén vai me gañar. Os polvos son dos animais máis intelixentes e cariñosos que viven nas profundidades, mas como sempre que pasa en todos os lugares do universo coñecido e por coñecer, alá onde chega o home, chega a destrución, e as especies para sobreviver só poden optar pola bella práctica revolucionaria de autodefensa. Daquela, nun país onde os polvos son arrincados das rías, sempre hai algún que decide resistir e diz que meu pai, que en paz descanse, dunha vez que andaba eles, emborcou o barco un tentáculo xigante. Desde aquela non quiso voltar a mar. Dicía que os polvos estábanse organizando e pondose fortes e poderosos. Deus salve os polvos.